strålen så att stila trött och hart som grå. När hiss i det varm i våld Sara Lam köst i våld Sara Lam där svira. Ni har fújt a szél. Az én hazám, te voltál, rég volt, nem jön már. Szerelem, te